बदल रहा है आज सब जहान, आज सब जहान धर्म के बदल रहा है आज सब जहान, आज सब जहान जा रही है धरती आसमान करवटे बदल रहा है आज सब जहां, आज सब जहां क्यों न हम कदम बढ़ा सके समय के साथ, क्यों न हम कदम बढ़ा सके समय के साथ, क्यों न छेड़े हम पदर की जिंदगी की तान, क्यों न छेड़े हम पदर की जिंदगी की तान बदल रहा है आज सब जहां, आज सब जहां सर्व के बदल रहा है आज सब जहां, आज सब जहां अब न रोके फेर तेज जिंदगी की राह, अब न रोके फेर तेज जिंदगी की राह, हमने भी रुकेंगे हमने भी रुकेंगे रुकती है जहान का, रुकेंगे रुकती है जहान का, हम मिलेंगे और मिलेंगे कांधे और कदम, मिलेंगे कांधे और कदम, मिलेंगे कांधे और कदम, हम मिलेंगे और मिलेंगे कांधे और कदम, मिलेंगे कांधे और कदम, एक हो निशाना अपना एक हो निशान, एक हो निशाना अपना एक हो निशान, अपना एक हो निशान सर्व के बदल रहा है आज सब जहां, आज सब जहां सर्व के बदल रहा है आज सब जहां।